Hola, molt bon dia. Doncs sembla que es comencen a albirar alguns canvis de cara al cap de setmana, sobretot canvis que ens podrien portar a vents del nord-oest, una mica més humits, algunes nevades cap a la zona doncs, propera a la cara nord, i de moment avui ja tindrem un petit aperitiu, un sistema frontal poc actiu que arribarà a partir de la tarda i ens pot implicar algun floc de neu entre la tarda i el vespre, bàsicament cap al nord d'Andorra i al nord de la Cerdanya. De moment, però, un dia encapçalat pel pas de bandes de núvols alts i prims, el cel, per tant, estarà una mica enteranyinat, enterbolit cap a l'interior. Núvols més espessos sempre com més cap al nord, com dèiem, amb risc d'alguna feble precipitació a la tarda i amb unes temperatures avui al migdia més o menys com les d'ahir. Esperem, per exemple, un valor màxim de 14 graus a Lleida Ciutat, se n'esperen 11 a la Seu d'Urgell, 10 graus a Andorra la Vella o 8 graus de màxima avui a Puigcerdà.